Na kaka mzambe deniye Babota yona na dyo mzambe Ah baba Kaina linga ka loko na zobae Zue tinda kangai na sana liboma Kolinga moto e bongi bome sanae Kobo sanae bokuta na kate Na kose na mzambe o Neni pasala yona na nyo nzambe Na epite soki toko vandae Aba mamo temba moko dute Tose kanatango etindi boye Nalili tabako maka bako maka Pema na bobo tuero bininyo Yekato sanga na nzambe Nakole la kanzambe, nakole la kaneriyo Oh mama, oh mama, tikanga na loba Soki nako pesa teba kondi matetinae Oh mama, oh mama, tikanga na loba Polinga tolinga niyeba kovela nesoyo Oh mama, oh mama, tikanga na loba Soki to bibi na yo eba bibali nazua Oh mama, oh mama, tikanga na loba Merina kabita tueko samba na kosamba eh. Oh mama, tikanga na loba Merina kabita tueko samba na kosamba eh. Oh mama, tikanga na loba Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, m kinga na kufa mama. Analia. Papo di kinga na kufa mama. Analia. Papo di kinga na kufa mama. So tengo mi cocondo. Papo di kinga na kufa mama. Poli kinga na kufa mama. Papo di kinga na kufa mama. Poli kinga na beba go. Papo di kinga na kufa mama. Poli kinga na kufa mama. Papo di kinga na kufa mama. Na tutti tolo, na tutti tolo, na tutti tolo, na Elia, Elia, Elia, Elia, Olikinga na kufa mama, olikinga na kufa mama, olikinga na beba go, olikinga na kufa mama, Elia, olikinga na kufa mama, atimi na sangwa, olikinga na kufa mama, Elina kosala kisigo, olikinga na kufa mama, olikinga na kufa mama, olikinga na kufa mama, olikinga na kufa mama, olikinga na kufa mama. Olikinga na kufa go, olikinga na kufa mama. Elia go, olikinga na kufa mama. Elia, olikinga na kufa mama. Olikinga na kufa mama. Olikinga na kufa go, olikinga na kufa mama. Olikinga na kufa mama. Olikinga na kufa mama. Mi bolo go, olikinga na kufa mama. Biko samba ho olikinga na kufa mama, benitoto na benitoto olikinga na kufa mama, titolo na titolo olikinga na kufa mama, Elia olikinga na kufa mama. Boko samba. ni point li foye. Yonde bwe. Lelo na mule lobi na soki. Sana pesa na zela ngonga ebeta to sala mariage ya ki toi die lokuta na bino basi boninga kase na batango e lelo la mule lo bina soke boko sambai na nzambe ya pungu boko sambai boko sambai. Naleli mingi, naleli mingi mama. Nale kapi, chicken, chicken. Nale kapi, yes, so long. Nale kapi fola. Naleli mingi, naleli mingi, naleli mingi mama. Nale kapi, nale kapi, nale kapi bebe. Na imwana bato na ibini ni na sanite. Na isoki vangu na ibini ni na sanite. Na ileki amusao na ibini na sanite. Na ishaba imani na ibini na sanite. Na ibisi aswazo na ibini na sanite. Na ii konstanto na ibini na sanite. Na sanini niye. Boko sambai, boko sambai. Nzambe ya pungu, boko sambai, boko sambai. Because, yeah, brilliant. Nale kapi fola. Na iso kivangu na ibini na sanite. Na ile kachibo na ibini na sanite. Na izezeze isu na ibini na sanite. Na ipepe kale na ibini na sanite. Na ikanta mwana mbuta na ibini na sanite. Na salini niye. Boko sambai, boko sambai. Nzambe ya pungu, boko sambai, boko sambai. Boko sambai, boko sambai. Nzambe ya pungu, boko sambai, boko sambai. Boko sambai, boko sambai. Nzambe ya pungu. Ukutungi sakanga indu tipeni na naipi. Nazani mwana pena kitoko. Kumenginga imone meyoko na shuna. Na eba pelina. Kuzani amia papayo lukanga makango. Nelo eze kitibala zambe. Yeba ulakinga ebele ya mosolo. Pena lupango na nimina moto. Pena mwaso ni Belina na lingi voze kisanga. Belina unasiza zai. Belina unasiza zai mumiwa. Belina, Belina ya mbongo. Kwa kanada kwa mia papa. Kina kila suzo na kakai. Thank you. baby, nazali mwana pena kitoko. Kubengi ngai mone meyoko na tuna, na eba felina. Uzali kamia papa yoluka kama kato nelo eze nilibala zame. Jeba ola kinga epele ya mosolo, pena lobango na nimi na moto. Pena mwasoni, beni nana ligino sekisanga. Belina o na si sa zair, Belina o na Belina ya mbongo, Belina o na si sa zair, Mako peka yo tika, Kana lefi, Nazali mwasi ya mwana na yo. Oko banga teke ba nazali mwote, Tika ngana pa jene vola mwufu, Tikangana ba jenero hoyi, tikangana lembi. Oya kananda bo ami ya papa, na kende kela si hola ninga na Toyota, na lembi. Tobi puna na maza yo bozela, posisyo ya babie, posisyo ya bambaka. Ebaye, ebo milinga iso ni imelina, na kofunda na fami na kofunda. Kesila na lembi, kesila na lembi. Oh you, oh Bakifa, oh Merenga. Tango yanzala mama Bilanga sabongo mbe mafuta eto likani Bilanga sabongo mbe mikuwa eto boinga Susia bolingo pasye Gana kone na jami Ezala tando kwe mama Zabe na longwa na pongi Motema na gamo bimbae Motiki nzotoe Mileo nazwi mokanda yo tindi nakanisa kio tuninga isango nafungoni ya velo pena tangi yobo inga na koka mwa kaka tango ya nzala mama bilanga sambongo pe mafuta eto ligani Bilanga sambongo mbe mikuwa eko boinga Susia bolingo pasye Gana kole la jami Ezala tando kwe mama Zabe na longwa na pongi Motema na gamo bibae Motiki nzotwe Ngeto ningana kitobo ya nai Okiminga jamire Takakango ya nzala na koka mwae Nazwani susu ake mama Nibala ya nengebo yengo jamire Leloyo jamire Kaingo mbebi kuwa yo shanje Nadimite jamire Tegeto nikana kitobo ya nae Okiminga jamire Kakatango ya nzala na toka mwae Nazwani susu wapye mama Nibala ya tegebo yengo jamire Leloyo jamire Gaigombe mikuwa yo shanje Jamile Ah Jamile Yakatanga zala Mamana kovanga mingi sepo bamba na valeki na komituna osala na mituni Bambanda mingi ona boya konkurrence Nina nini sola oko sala boye Nale pinzoto omotema mozokinga Nale kawapi obapangi ya Vincent Soki na tuni na bato gaina lobani dio Mama na koma na mingi sepo mama na baregi Una komitu na osola na mituni Mama na mingi ona boya kongeranse Ina nini sola oko sala boye Nale pinzoto omotema mozokina Nale kawapi omapangi ya vesa Soti na tuni na vato Kana lova nidero O sola sola jebongi sanda nweza leli na yo Kuka! Motema pasi sheri na lemi kole mbanzoto yeye O sola sola jebongi sanda nweza leli na yo Monte ma pasi chéri na le miko le manzoto mama Na kome na zoto Eh sola moni Na kome ya double Eh sola je mama Na kome na pato Eh sola moni Na kome so suspe Eh sola je mama O sola ya sola Eh sola moni Ambasi mwana sambo Eh sola je mama Isola bonie, isola je mama, isola bonie, isola je mama. Solange mama mulembo Solange mama, Solange mama, Solange mama, Thank you. sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba Odo Piororo sakuba Wando Brizis sakuba sakuba Don Kundenda sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba sakuba Odo Piororo sakuba Wando Brizis sakuba sakuba Don Kundenda sakuba Ale mule mafamia ale mule mafamia Ale ale mule mafamia ale mule mafamia Ale ale mule sakuba Ya sakuba Don Kundenda sakuba sakuba Wando Brizis sakuba Odo Piororo sakuba sakuba Wando Brizis sakuba Ale mule mafamia ale mule mafamia Nandi bima kite na toka kikolinga ya masama mwana mama na tia motema lelo na kopanza Bolingwe loko ya kofi mela moto te Solo mama ukatinga imotema Motema nanga imoto ni solo nazua Na kokiko mibo mabogo Tansala kikutu kolanda yogo Kanisa nanu nanzela ya kelasi masaba Bula na moi na nzote mama Kiko vile, bacha kitembe Bula na moi na nzote mama Mosika na kobanza yoro masamba ye Bula na moi na nzote mama Na komi kokone yeye masamba ye Kula na moi na zote mama Uluwe tina mweleze ye masamba o Yela keko tina motema ye mama Jua na mbula kumwili ye masamba o Yela keko tina motema ye mama Monsika na kobanza yo ye masamba ye Kula na moi na zote mama Na komi kokone kokondo masamba Kula na moi na zote mama Samba e Kula na moi na zote mama Na komi kokondo kokondo kokondo Pola makanisie Kula na moi na zote mama Jua na mbula kumili ne masamba o Elange koti na moze mba e mama Tuluwe tina mweleze ye masamba o Elange koti na moze mba e mama Kamala male, oh mama, kama la male oyo kisinga isoni kama la male oh mama kama la male Komengo wana mokili Tolanda na malembe Polinga matope na mokili Zala na mayele Nasali nyaso poto zala o Kamanele Na pesi ya longonya Kasi longola kalo bako Nalita maoko papa Na pesi ya longonya Kasi longola kalo bako Nalita maoko papa Susi esali ya diye Kasi longola Maoko papa Oh kamale kamale Kamala male Oh mama Kamala male Kamale wana mama Kamala male Oh mama Kamala male Kamale show Naboti no bana mama Thank you. Li poa li poa Eli poa li poa Kali poa li poa Eli poa li poa Kali poa li poa Eli poa li poa Pichu li poa li poa Eli poa li poa Numéro 1 Afo Eli poa li poa Oreva kamale kamale okay Oreva kamala pale kamale mwana mama Oreva kamale otiki ngana pale Oreva kamala pale na boti na yo pale Oreva kamale kamale otiki pepe Oreva kamala pale kamale otiki kamangana Oreva kamale kamale otiki ngamule Oreva kamala pale kamale otiki Orevoir Kamale Kamale show Orevoir Kamala Male Orevoir Kamale Sikita Orevoir Kamala Male Zuna Orevoir Kamale Orevoir Kamala Male Orevoir Kamale Kamale Orevoir Kamala Male Ore war kamale Ore war kamale Ore war kamale